يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari iz svoje dobrote, blagodati i milosti. Zato našega gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala i molimo da nam tu svoju dobrotu, svoju blagodat i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i tako ga popraviti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, serijalu emisija Tumačenje časnog Kur'ana. U ovom serijalu emisija govorimo o Allahovoj subhanahu wa ta'ala knjizi, odnosno citiramo određene kur'anske ajete ili sure iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige Kur'an i Kerima i saznajemo šta nam to Allah subhanahu wa ta'ala poručuje u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu. Kur'an i Kerim Allah subhanahu wa ta'ala upravo zbog toga je i objavio da se on ne samo čita, već izučava, proučava, da se saznaje šta Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu naređuje, šta zabranjuje. Pa ono što naređuje da radimo koliko smo u mogućnosti, ono što zabranjuje da se toga ostavimo i slično. Dakle, Kur'an je prvenstveno zbog toga objavljen da se o njemu razmišlja, da se on izučava, proučava, a zatim postupa po njemu. Mi se Allahovom dozvolom nalazimo u suri El-Bekara. Sura El-Bekara je druga kur'anska sura po redoslijedu sura. Prva kur'anska sura je sura El-Fatiha, zatim sura El-Bekara. Kažu komentatori Kur'an i Kerima da je sura El-Bekara prva medinska sura, dakle prva sura koja je objavljena nakon preseljenja, nakon seobe Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam iz Mekke u Medinu. Kada je došao u Medinu, počela se objavljivati sura El-Bekara. Sura El-Bekara je ujedno i najveća kur'anska sura. Sadrži u sebi 286 ajeta i prostire se na 48 stranica Kur'an i Kerima. Također ova sura se odlikuje i drugim odlikama. U njoj se nalazi najuzvišeniji kur'anski ajet ili kako kažu najvrijedniji, najveličanstveniji kur'anski ajet, a to je ajet svima nama dobro poznat kao ajetul kursi. Ajetul kursi, Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum, do kraja ovog ajeta. Također u ovoj suri, suri El-Bekara, nalazi se i najduži kur'anski ajet, najveći kur'anski ajet, a to je 282. ajet sure El-Bekare, poznat kao ajetu dejn, ajet koji govori o određenim propisima duga prilikom zaduživanja, kako treba postupiti, zapisati dug, koga treba uzeti za svjedoke, ako nema tih svjedoka, ko može drugi da bude svjedok i slično. I ovaj ajet Dejn, 282. ajet, kao najduži ajet u Kur'anu, zauzima cijelu stranicu. Zauzima cijelu stranicu. Od početka do kraja stranice u Kur'anu nalazi se, dakle, ovaj kur'anski ajet. Također, u ovom kur'anskom ajetu, u ovom kur'anskoj suri, suri Al-Baqara, nalaze se i druge odlike i drugi kur'anski ajeti koji su posebno vrednovani, kao što su zadnja dva ajeta iz sure Al-Baqara, amena rasul i la yukellifullahu nafsan illa wus'aha, tako su, jeli, poznati kod nas. Došli su hadisi koji govore o vrijednostima ovih ajeta, da ko ih prouči naveče, da će im ta dva ajeta biti dovoljno. Onome koji prouči naveče ova dva kur'anska ajeta, zadnja dva ajeta sure Al-Baqare, da će mu biti dovoljna, jedni islamski učenjaci kažu, dovoljna kao zaštita od svakog zla sve dok ne osvane, drugi kažu dovoljni, ta dva ajeta bit će mu dovoljna kao, jeli, noćni namaz. Ukoliko ne ustane, ne klanja noćni namaz, ta dva ajeta, zadnja ajeta sure Al-Baqara koji je proučio, oni će mu biti zamjena, bit će mu dovoljna umjesto noćnog namaza. Mi Allahom dozvolom konkretno došli smo do 44. ajeta sure Al-Baqara. Sura Al-Baqara ima 286 ajeta. Mi smo u svojim dosadašnjim emisijama došli do 44. ajeta sure Al-Baqara. U ajetima prije ovog 44. ajeta Allah subhanahu wa ta'ala poziva ehlu kitabije, narode kojima su prije Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem dolazili poslanici, dakle, koji su sljedbenici knjige, koji imaju kod sebe knjigu. Oni su u svojim knjigama nalazili i nalaze nagovještaj dolaska Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Neki od tih naroda živjeli su u Medini. Rekli smo, sura Al-Baqara je medinska sura. Kada je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem došao u Medinu, iz Mekke u Medinu, počela se objavljivati sura Al-Baqara i ona u sebi sadrži, između ostalog, i govor upućen tim drugim narodima, ranim generacijama kojima su slati poslanici. Dakle, govori Allah subhanahu wa ta'ala, obraća se u tadašnje vrijeme narodima koji su živjeli u Medini, sada sa Allahovim poslanikom alihi salatu waslam, pa Allah dželle vala govori o njihovim precima, koje je blagodati ukazao njima, njihovim očevima, djedovima, dakle, onima kojima su dolazili poslanici prije Muhammeda sallallahu alihi wasallam. I oni su to s koljena na koljeno prenosili svojoj djeci, kasnijim generacijama, i ostalo je znanje o dolasku Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i među njima. Pa kada je došao Allahov poslanik alaihi salatu wasallam u Medinu, zatekao je te ljude, sljedbenike knjige, koji su imali znanje o njemu. Međutim, nisu ga prihvatili za poslanika. Nisu povjerovali u njega, neki od njih, ili dobar dio njih. Nisu povjerovali u Allahovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam. Pa stoga Allah dželle vala objavljuje ove kur'anske ajete i sure Al-Baqara i postiče ih na blagodati koje im je ukazao. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže, sjetite se mojih blagodati koje sam vam dao, zato vi ispunite obećanje koje ste meni dali da ćete prihvatiti poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam. To su vaši preci dali obećanje. Ja sam im ukazao brojne blagodati. I nakon ovih ajeta Allah subhanahu wa ta'ala na sljedećim stranicama sure Al-Baqara spominje brojne te blagodati. Vidjet ćemo u ovoj emisiji posebno blagodat koju je dao sljedbenicima knjige, narodima koji su živjeli prije poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Vi ispunite obećanje koje ste dali, ja ću ispuniti obećanje koje sam dao vama, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, uvešću vas u džennet. Nemojte vi biti prvi koji će okrenuti glavu od njega, a vi imate znanje. Vi čitate knjigu, imate kod sebe knjigu. Obavljajte namaz, izdvajajte zekat, zajedno s drugim zajedno sa drugima koji ga prihvate, prihvatite i vi, poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, pa zajedno obavljajte molitvu, namaz. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 44. ajetu sure Al-Baqara: Ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun? Zar da drugim ljudima preporučujete dobro, a sebe zaboravljate? Vi to dobro ne činite. A vi čitate knjigu. Vi čitate knjigu, imate znanje, zar nećete doći pameti već jednom? Kako možete drugima preporučivati dobro, a vi sami to dobro ne činite? Vi čitate knjigu, imate znanje da je to doista dobro i vi ga preporučujete drugima, kažete da nalazite to u svojim knjigama, pa preporučujete drugima, a sami vi ne radite to. Zašto se nećete već jednom dozvati pameti? Zašto se nećete opametiti? Pa Allah subhanahu wa ta'ala ovdje nastavlja govor i upućuje ga, dakle, tim ranijim generacijama, narodima koji su živjeli oko Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam u Medini. Kako možete preporučivati dobro? Najveće dobro jeste slijedjenje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer je on došao sa svakom koristi. Došao je da upozna ljude sa svakom mogućom koristi i da ih upozori na svaku moguću štetu. Za vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je živio i umro u Medini, za njegovog života vjera je upotpunjena. Nije ostala ni jedna korist, a da s njom nije došao Allahov poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam. Nije bila ni jedna šteta, a da na nju nije upozorio Allahov poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam. Kaže Ebu Zer, plemeniti ashab, drug Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, nije otišao, nije umro Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, a da nas nije čak obavijestio ni da nas nije čak obavijestio i o pticama koje lete na nebesima. O njima im je pričao Allahov poslanik alejhi salatom, onda zasigurno o daleko, daleko bitnim stvarima govorio je Allahov poslanik alejhi salatom. Zato je najveće dobro prihvatiti ga i slijediti. Pogledati ono sa čime je došao, uzeti, koristi i sačuvati se zla šteti. Pa su narodi koji su živjeli u Medini i dočekali Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, zaživili ga, govorili o njemu, preporučivali da se on slijedi, međutim oni ga nisu slijedili. Pa se spominje jedan od tih mnogobrojnih slučajeva da je u Medini bio čovjek, dok je još bilo nevjerstvo, nije se pojavio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ni u Mekki kao vjerovjesnik poslanik. Govorio je Medinjanima, stanovnicima Medine, jer je bila praksa, običaj, adet, da se i oni petkom okupljaju u Medini. Izlazili bi na trgove, držali bi vazove i slično. Pa jedan od njih, od sedbenika knjige, govorio o sudnjem danu, da će nastupiti sudnji dan, da je istinito proživljenje, a nevjernici toga vremena su nevjerovali u proživljenje. Zato ćemo naći mnogo kuranskih sura da govore o proživljenju. Brojni kuranski ajeti, mnogo imena sudnjeg dana nalazimo u Kur'anu Kerimu. Pa je također nagovijestio dolazak Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ismijavali su se drugi s njim. Govorili: bolan, šta to govoriš? To nije istina. Ako je istina, reci nam kada će se pojaviti. Pa je upirao prstom u malo dijete, govoreći: ovo dijete ako ostane u životu, ovo dijete ako bude živjelo, ono će ga dočekati. Ono će ga dočekati. Zapamtit će njegov dolazak. Dakle, doći će u Medinu. A Allahov poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam je 13 godina proveo u Mekki. Nakon toga došao u Medinu. Tako se i desilo. To dijete ga je dočekalo, međutim i on, koji je ukazivao na dolazak Muhammeda alejhi salatu ve selam drugima, i on je doživio vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I ti kojima je on govorio, preporučivao, kada se pojavi, dođe Muhammed alejhi salatu ve selam, slijedite ga, on je istina, on je posljednji poslanik. Ti kojima se on obraćao, prihvatili su poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, povjerovali u njega, slijedili ga, postali njegovi sljedbenici. Međutim, onaj koji ih je na njega posticao, on nije prihvatio poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. On ga nije prihvatio. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum ta'lamun wa antum tatluna al-kitab afala taqilun?" Zar možete drugim ljudima preporučivati dobro, a vi ga ne činite? I još vi čitate knjigu. Znate da je to obaveza. I znate koliko je pogubno ne raditi po tome. Afala taqilun? Zar nećete doći već jednom pameti? Pa dakle, iz ovog kuranskog ajeta možemo zaključiti i za nas određene poruke i pouke. Vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala ne voli da se jedno govori, pogotovo preporučuje, a potpuno suprotno radi ili ne radi se po tome. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: zar možete drugima preporučivati dobro, a vi ga ne činiti? Slično kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Saf: Ja ejuhel ladhina amanu lime tekulune ma la tef'alun? Kebure maqtana inda Allah an taqulu ma la taf'alun. O vjernici, kako možete jedno govoriti, a drugo raditi? Kako li je samo kod Allaha prezreno to kada jedno govorite, a drugo radite? Dakle, nije svojstveno vjerniku da jedno govori, a drugo radi. Pogotovo da jedno govori, a potpuno suprotno radi. Možda ponekad čovjek bude prinuđen da nešto kaže, ali on nije u mogućnosti da radi po tome. Kaže da bi se znao propis, da se ne bi izgubio taj propis, da se ne bi zatrlo znanje o njemu. Pa o njemu treba govoriti, a možda nije u mogućnosti taj koji govori da radi po tom propisu. Ali raditi potpuno suprotno, to je nešto najpogubnije. Čak se u hadisu, vjerodostojnom hadisu, spominje da će sutra na sudnjem danu biti doveden i u džehennem baciti, u džehennemsku vatru baciti čovjek. Pa će iz njegovog stomaka izaći crijeva, prosuće mu se njegova crijeva i on će kružiti oko tih svojih crijeva. Pa će se iskupiti stanovnici džehennema, doći da vide ko je on. Pa kada ga vide, prepoznaće ga i reći: otkud tebe ovdje i na ovakav način da se ti kažnjavaš u džehennemu? Allahu akbar. Ko je on? Reći će: otkuda tebe ovdje? Zar nam ti nisi naređivao dobro, a odvraćao nas od zla? Zar nam ti nisi preporučivao da činimo dobro, a upozoravao nas na zlo, odvraćao nas od njega? Pa će reći: jesam. Ja sam vas posticao na dobro, ali ga ja nisam činio. I ja sam vas upozoravao na zlo, ali sam ga ja činio. Dakle, nije svojstveno vjerniku da jedno govori, a potpuno drugo radi. Ukoliko to bude činio, on se, iako ovaj kuranski ajet govori o prethodnim narodima, on se poistovjećuje s njima. Zatim iz ovog kuranskog ajeta možemo zaključiti da ta greška pogotovo je velika i opasna od strane onoga koji ima znanje. Allah kaže: zar možete drugima preporučivati dobro, a vi ga ne činiti, i još vi čitate knjigu, wa antum tatlunal kitab, dakle vi čitate knjigu, vi imate znanje. Greška onoga koji ima znanje je daleko veća od onoga koji učini tu istu grešku, a neuk je, nema znanja. Zato, dakle, oni koji imaju znanje ne smiju skrivati istinu, doći će kuranski ajeti i sure Al-Baqara koji govore o tome. Oni koji imaju znanje moraju da govore to znanje i moraju prvi oni da rade po tome, ukoliko je moguće raditi. A naša vjera dini Islam nije došla ni s jednim propisom, a da je on težak, da se on sprovede u praksu. Ukoliko je težak, onda mi nismo ni zaduženi njime. Dakle, učeni ljudi trebaju da govore i da rade. Greška učenog čovjeka, prije svega, da prešućuje znanje, zatim da postupa potpuno suprotno po onome što govori, je daleko, daleko veća, opasnija od onoga koji razilazi se sa onim što zna, jeli, a nije čvrst u vjeri, nije, dakle, mnogo učen. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لَلْخَشِيَةِ. Dakle, zar je moguće da jednima govorite, preporučujete dobro im, a vi to dobro ne činite? A vi još čitate knjigu, zar nećete doći pameti, razuma? Pa da i vi počnete raditi i prihvatati ono što drugima preporučujete. Hoćete li da vam kažem šta će vas pomoći u tome da budete iskreni sa sobom? Da ono što govorite drugima, da i vi radite u tome. Da radite po tome, po tim savjetima. Kaže Allah dželle ve ala: "Vestainu bis sabri was sala, wa innaha lakabiratun illa lil khashin." Pomozite se sa strpljenjem i namazom. Budite strpljivi. Znate, preporučujete drugima, a vi to ne možete raditi zbog ugleda, položaja, funkcije. Neko će mrko pogledati na vas. Drugima govorite na mjestima, a vi to ne činite. Na određenim mjestima kada se susretnete, govorite, radite tako, to je ispravno, a vi to ne činite. Iz straha za stolicom, za položajem, za funkcijom, kaže Jalla Vala: ustainu bis sabr. Pomozite se strpljenjem, strpite se na Allahovoj odredbi, kakva god odredba da bila. Allah naredio, strpi se na Allahove naredbi. Allah zabranio, strpi se na Allahove zabrani. Allah odredio, strpi se na Allahove odredbi, jer sve što dolazi od Allaha sigurno je korist za tebe. Ako budeš vjernik, povedeš se za tim najvećim dobrom. Dakle, odazoveš se Muhammedu sallallahu alaihi wasallam i budeš njegov iskren sljedbenik. Sve što ti Allah naredi, sve što ti Allah zabrani, sve što ti Allah propiše je dobro za tebe. Ukoliko budeš iskreni sljedbenik Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, ukoliko budeš iskreni vjernik. Kao što je došlo u hadisu kod imama Muslima, predivno li je stanje vjernika ili čudno li je stanje vjernika, zanimljivo je stanje vjernika i to je samo kod njega. Allah ukoliko ga iskuša, on se strpi na tom iskušenju pa mu Allah dadne izlaz iz tog iskušenja. Ukoliko mu Allah ukaže neku blagodat, podari mu neku blagodat, on je zahvalan Allahu na toj blagodati, pa mu Allah tu blagodat još više povećava. Uvećava, čudno li je stanje vjernika, i samo je takvo stanje njegovo. Allah subhanahu wa ta'ala sve što nam je naredio, naredio nam je radi naše koristi, radi našeg dobra. Sve što nam je zabranio, zabranio je također radi našeg dobra. Ukoliko bismo činili ono što je Allah zabranio, sebi bismo nanijeli zulum. Niko nama ne čini zulum, mi sami sebi svojim rukama činimo nepravdu, nasilje, zulum. Sve što nam Allah subhanahu wa ta'ala odredi, propiše, da, makar to u našim očima bilo loše, zlo, teško za prihvatiti, Allah je to dao i prihvati, strpi se na tome, iz toga će izaći hajr. Innama al-usri yusra, doista je sa tegobom olakšica. Neće Allah subhanahu wa ta'ala sastaviti dvije tegobe jednu za drugom, daće razgalicu, daće olakšicu. Ima kakva tegoba bila, ne zaboravi da je Allah subhanahu wa ta'ala veći od svega. Kada te snađu muke, problemi, nemoj reći: gospodaru, snašli su me ogromni problemi, velike tegobe, iskušenja velika, već reci: o iskušenja, o tegobe, o problemi moji, doista je moj gospodar najveći. Ma kakvi bili, Allah subhanahu wa ta'ala će otkloniti od mene. Bitno je da se ja strpim na tome. Allah subhanahu wa ta'ala dakle preporučuje: pomozite se strpljenjem i namazom. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. A doista, dakle, ovaj savjet da se pomogne sa strpljenjem i namazom je nešto veliko, krupno, teško se odazvati tome. Mnogi, je li tako, žrtvuju vjeru za stolicu, za funkciju, za položaj. Vjeru u cijelosti ili dobrim dijelom. Zapostavljaju vjeru. Dovode se na stepen nerazboritosti. Dakle, budu daleko od njihovi postupci, od razboritosti. Drugima preporučuju, a oni to ne rade. Zašto? Radi stolice. Da bi sačuvali stolicu. Znaju kako treba, ali ne postupaju. Zašto? Izgubit će položaj. Biće smijenjen. Bolan, trebamo razmišljati o sutrašnjem danu, ahiretu. Kada će svako od nas izaći pred svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, neće više biti te stolice, tog položaja, te funkcije, onih od kojih smo strahovali da ćemo izgubiti. Sutra ćemo izaći i direktno svaki od nas pričati, razgovarati sa našim gospodarom, Allahom subhanahu wa ta'ala. I on će nas pitati, robe, znao si šta si radio? 4 pitanja, svaki od nas će sigurno biti pitan. Između ostalih, dakle, jedno od ta 4 pitanja je sa onim što si znao šta si radio. Zato budimo razboriti. Kada nešto drugima preporučujemo, kada čitamo nešto u knjizi, Kur'an i Kerimu ili vjerodostojnom hadisu, onda prvi mi treba da radimo, postupamo po tome, a zatim da drugima govorimo. Da se u tome pomognemo strpljenjem i namazom. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kada bi ga snašle tegobe iskušenja, požurio bi ka namazu, kako bilježi Ebu Davud, Imam Ahmed i drugi učenjaci, požurio bi i klanjao bi namaz. U namazu bi se smirivao. U namazu bi osjećao skrušeno. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ. I to je doista veliko, ogromno. Ne mogu to mnogi osim hašijini, oni koji su skrušeni pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa vidimo, dakle, iz ovog kuranskog ajeta Allah nas postiče kako da, čime da se pomognemo u tegobama, iskušenjima, nedaćama, prihvatanju, odbacivanju i slično, da se pomognemo sa strpljenjem i sa namazom. Vidimo, dakle, da mimo Allaha subhanahu wa ta'ala možemo se pomagati i nečim drugim, međutim čime? Samo onim što nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, učinio, dakle, razlozima, jeli, putevima, načinima za kojima trebamo posegnuti pa da ostvarimo neki svoj cilj, a ne, dakle, da posegnemo za tamo nečim što nije došlo u Kur'anu ili sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. I sve nam, dakle, ovo govori o vrijednosti istrpljenja i namaza. Kada Allah subhanahu wa ta'ala nije spomenuo nešto drugo, da se njime potpomognemo, već je spomenuo strpljenje i namaz. I na tome ustrajavaju, strpljivi su u svakoj situaciji. Kada Allah nešto naredi, kada Allah nešto zabrani, kada Allah nešto odredi, propiše, strpljivi su, skrušeni, oni koji su predani Allahu subhanahu wa ta'ala, oni, kako Allah subhanahu wa ta'ala dalje kaže u 46. ajetu, الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمُ لَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Oni, doista je to krupno, ogromno, veliko, teško mnogima, osim skrušenima, predanima Allahu subhanahu wa ta'ala, onima koji čvrsto vjeruju da će se susresti sa svojim gospodarem, da će njemu biti vraćeni. Zato kažem, treba razmišljati o tom danu. Allah subhanahu wa ta'ala susret s njim, povratak njemu, ne navodi tek tako, bez razloga, već nas svim tim riječima savjetuje da se pripremamo za taj dan. Da taj dan stavimo sebi pred oči. Kad god se ispred nas pojavi, pred nama pojavi Allahova naredba ili Allahova zabrana ili nam se desi nešto, teško nam to prihvatiti, sebi pred oči postavimo sudnji dan. Sutra ćemo izaći pred Allaha i On će nas o svemu tome pitati. Zato svaka Allahova naredba da se čini, ili svaka Allahova zabrana da se ostavi, ili da se na svakoj Allahovoj subhanahu wa ta'ala odredbi strpi, lahko je onima koji razmišljaju o sudnjem danu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji uče, izučavaju, proučavaju, postupaju po Allahovoj subhanahu wa ta'ala riječi iz Kur'ana Kerima, odazivaju se njegovim naredbama i zabranama, koji su strpljivi na svemu tome, koji se pomažu u svojim životima strpljenjem i namazom. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيب تنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات.